A fost dată ca niciodată o manea, băi tată? Dacă ar fi, nu s-ar mai povesti. Dar se povestește că o cântă Florin Pește și cu Play AJ, firește. Despre bărbații care își torturează femeile cu moțul de la vască, cu mâneca de la maiu, chiar cu cureaua de la ceas și cu scândura, cu scândura de la pat. Puțin cu tine în America, vorba de la tata ca la pensia. Ar fi bine să mai pui și tu ceva, hai du-te și scoate-ți alocația. Ai văzut, te-am lăsat, am răbat, am călcat, am spălat, am dorit singur în pat, m-am săturat. Sunt bărbat, nu gândic de rufe, mai bine dorm în tufe decât să muncesc toată viața pentru niște fufe. Ai crezut că din priviri m-ai zăpăcit complet, dar sunt în stare să te lași amanet. Cu nimic nu sunt de vină că tu m-ai ales și câte sile pe mine tu n-ai înțeles. Ai crezut că din priviri m-ai zăpăcit complet, dar sunt în stare să te lași amanet. Cu nimic nu sunt de vină că tu m-ai ales. Am fugit cu tine în America, vorba de la tata ca la pensia. Ar fi bine să mai pui și tu ceva, hai du-te și scoate-ți alocația. Am fugit cu tine în America, vorba de la tata ca la pensia. Ar fi bine să mai pui și tu ceva, hai du-te și scoate-ți alocația. Ei, col dracu, și-am încărecat poșa și ați ascultat o manea.